کر سکوں اور آپ جو اتنے دور دور سے تشریف لائے ہیں آپ کو بھی سننے کا مزہ آئے. یہ شیخ نے ابھی مجھے خود کہا اللہ کے لیے خاموش ہو جائے خدا کا واسطہ دیتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.